بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبيه ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن نبيهما في شرح ياقوت في شرح صلاة الغيبية في حقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني قوله إليك يعني قيامه الذي قام به وفيه هو في جميع ذلك ذاهب إلى الله تعالى من جميع الأغيار بمحق الغير والغيرية كما قال في الآية ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يعني من جميع غيره إلى آخره kon ci jotay bi wessu ñu ngi gison ci batay ci fi bom na ala abdikal qa'im bika minka laka ilayka julli yoy mu ñaan borom subhanahu wa ta'ala war ko def ci jaamam bi nga manam ne nako jaam ñu ñaan yalla mu def ko ci sa jaam jaam ak ñaan nga def sa jaam bi taxawé ci yow manam par yow lolu gisot nañ ko manam kon taxawul bopam ci bakkanam mais yalla la taxawé minka bu tukke ci yow lol tamit gisone nagn ko ne bobu ye la ci aju yep ci yalla la joge laka dila ñeel manam moy leppum yalla la ko jox comme niñ ko gisone suñu jotta bi wess ci lol lañ fofu lañ yemon legi nak qawluhu wax bi mu ci wax na ilayka jëm ci yow yalla yaani mi ngi ci nam ne qiyamahu taxawam ji mu taxaw mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam alladhi bi nga xamantene qama mom la taxawé bi ci mom wo fi ak ci biram huwa mom moy fi jami'i zalika ci mbollem lolou yeb zahibun aji jemla ila allah jem ci bur yalla ta'ala aji kawe min jami'i ci mbollem tukki ci min jami'i tukki ci mbollem al aghyari yenen bur yalla lenen lulul yalla da ko fe bax dem ci yalla yi kesse te lolou lay xam daan ci jotta bi yeesu xawnañ ko brossé sax ci wax joju di wax né lolou moy xéx xal walu moy nga xamné da fay bayyi ñepp dem fété wé ak yalla wa koku nak yalla du ko sétal ku bayyi ñepp dem lepp ak ñepp dem fété wé yalla yalla du ko sétal denga denga kon manam kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bir lepp ak ci leppam limu taxawé yalla tamit dafa bayyi lepp dem ci yalla kessé bi marqué ci far bi mu far al ghayr lenen wal ghayr yata ak ko djuk lenen man autre et autrui tout yepp yalla mom daf ko fe bayyi effacer ko far ko gisul dara demul ci dara lulul ci yalla kama kam nga xamné xala mom la bur yalla wax fi aya ci aya bi nane ci suratu zariyati aya 50 mune fa fi ru dawlen ila allah dem ci bur yalla gis nga dem dawlen dem ci yalla inna naka man yati ala muhammad sallallahu alaihi wasallam lakum ñel na len lakum ñel len minhu ci mbir mom nazirun ak warata kat khuppata kat mu binul bu leer la man bu bir on ko pat kat la bu bir ci mbir mom manam dama len di avertir ci walu gogou pour ngeen daw jëm ci yalla kessé bayyi lenen luddul yalla lola ma len di avertir ci ngeen def ko parce que ngeen baña takko lenen lu bokut ak yalla de daw ci lenen lu bokut ak yalla motax borom xam xomi dañuy wax ne rahmatullahi alayhi ne borom subhanahu wa ta'ala bepp bu muy wax ne dafa manam boudé alalu aduna da ngay gis bu wax na dem na wouti jiko daf ni fam chou fi manakibha mom dox len la utiliser fam chou dox leen ngeen dem ngeen wut ko li nga xamantene mom moy ci walu lu jëm ci walu xetu aduna manam xetu alakhirah ak lepp luy tax sa alakhirah jak ha daf ni fas'aw ila dhikrillah na ngeen daw bu fekkentene imam ci tuddu yalla manam waxulim même fofu sax bo setlo lolou manam ci tuddu yalla manam ci tuddu yalla baat bi mu jeufandiko mo fafiru xawna njegento mais xolal ci walu aljana ak aljana daf ne sabiqu la maghfiratu min rabbikum wa janna ndiekante ji len ndiekante len jëm ak sari'u ci benen ayat bi sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahma na ngeen daw xelu ndiekante len han jëm ci yoonu yalla jëm ci manam jéggelu yalla ak yermale xolal fi muy jëfëndiko wé borom subhanahu wa ta'ala fi muy jëfëndiko wé inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun Allahu akbar ay bok na ci ay yon halwa halwa yu am tiafka yu yewé bu yewé bu spécial ci wir alquran ñi nga xamantene ñoom manam tit giñu tit jëm ci seen borom dañ ci manam ak khashya giñu manam lu aju ci seen walu yalla dañ ci xër am ci ñak manam mu soxal leen deug ñu tit ci seen borom ñom ñoy ñi nga xam ñom batay seen ay yalla yi liñ gëm gëmuñu leneen lepp aya moy luy mandar gal dara aya lool lay tek moy alama inna ayata mulkihi deng anta tekum wala manam mandar ga nguurum gis nga ayata mulkihi aya moy mandar ga ñom lepp lo xamantene lu yalla tek la ñom dañ ko gisse manam aduna bi dañ ko gisse comme aya muy aya manam muy mandar ga bo xamantene day pointer di joxogn ci kiko bind day joxogn ci ka nga xamantene mom moy kiko amal ak kiko fi tek ngir mu tektale jeme ci mom manam minde fi dañ fe nek di tektale turu yalla manam melo yalla yi di tektale turu yalla yi di tektale jeme manam nek deng kon ñom lepp lo xamantene yoy la ak aya yoy mu am yeneen xéti aya moy yi nga xamantene mom moy comme aya alcorane mu tam yeneen xét la ak loi yi nga xamantene mom la teerul et cetera yoy yeneen xét la yoy yep nak ñom dañ ko gëm gu wër ya rabbi yu'min ñoñu tam buñuy joxe tuna ma ataw dañuy joxe waxulu bu fekk seen xol wajilatu ñu jax encore andak ben xépu manam humilité bu mag bu nek ci ñom ak modestie bu reey ci gëm ne manam ci di am inquiétude vraiment est-ce que li dana tax ba contane yalla dana contane ci li ñuy def malgré que ñu koy def ngir yalla mais est-ce que yalla dana ci contane deug manam est-ce que li dana tax ñu mëna am ngeureumal yalla tellement ngeureumal yalla daf leena soxal walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ndax da xam nañu seen borom lañu del ñom yalla rek la soxal mu ne gis nga gaay mel ni ulaika yoyu le gaay yusari'una ñom ñoy daw di ñeekante ñi ñoy daw di ñeekante di rawante fillah ci yalla wu humte ñom la sabiquna ñoo ñoo fa jitu te ñoo la wax na as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna sortu yaqiya okay ñi nga xamanteni ñoom ñoy ñi jitu as-sabiquna as-sabiquna ñoom al-muqarrabuna moy ñoo ñi nga xamne ñoom da yalla da leen jégué ñaanal bo xom mais fursat hmm eh ahlul qurba maqam parce que motax ñoo mu neera sulratun min al awwalina wa wa qalilun min al akhirina ci ñu jëk ni xawna ñu bari tuti xawna ñu takku génération yu jëk yi mais ci ñu muju ñi dafa gën tuti qalilun min al akhirina wa bo ci motax bo ci gisee kenn bala nga ci gisat kenn ñoñu non dafa xaw rar quand même manam perle rar lañ quoi comme en fait ñom niñ mel ci kaw suuf comme jama lañ mel manam ñom seen bind niñ mel ñom manam ay nit lañ niñ mel fi ci kaw suuf parce que en fait suuf si mu ngi fi taxaw parce que nit mais ñom ak suuf ñom niñ mel moy comme ni jama mel fo dem xam nga fim tool aduna fo dem da nga gis suuf mais du fo dem ngay gis jama du suuf yépp la jama am wala ñom non lañ mel ci kaw suuf dañu raar mu ne kon ñoo ñoy ñi jitu ñom ñoy ñi yalla jégué ñal mais lolu bo xolé subhana rabbi niko alquran waxe daf ne wasabiquna as-sabiquna hala ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiquna ñom moy ñi nga xamne dañuy jëkënte ci lepp lu yiw lepp luy bax rek dañ ci jëkënte wohum la ha sabiquna ñu motax ñoo tay jitu ñoo ñu nga xamne nak ñoy jitu ci lu bax lu ne fu ñu déggé ni yalla li la bëgg wala ñu xam ko ni yalla li la bëgg jéxa au moment wu xamne ni li moy contant lo yalla mom mom depuis jour bobu dañuy jëk manam ñom ñoy tay jitu manam ñoy jëk bok ñoy jëk agir ñoy jëk appliquer amu ñu naan na xaar ba ci kanam way fi mu tollu xam nga je ne suis pas encore prêt non non ñom amu ñu lool yalla bëgg na ah d'accord li lu bëgg li mo koy contant lool légui lay jël décision bi def ko yalla bañ na ah li ba bëgg ko ah non légui la koy bayyi manam ñu jëkënte jëm ci yiw té ñom ñoo tay jitu gis nga ñoo tay jitu gogu ñu tay jitu la alquran ne wasabiquna ñi nga xamantene lu bax lu ne ñoo tay jitu as-sabiquna ñom ñoy tamit al-akhir ñoy jitu ulaika al-muqarrabuna ñoy ñi yalla jégeñal bopp ni yalla jégeñal bopum xamna ni na comme ni pa mujum djog don wax wi ci tafsiram bi mu nan en fait alaaji mujum djog imam luga mune gis ngeen ay kenn xamul kuy dem aljana lolou wax du yakula ni dem aljana ngi ni yalla wax na len ni ngi ni yalla tun na len ni ngi ni ah lol tamit lañuy wax fi rek ñi jitu ñi yalla jéggéñal bopum té ñu jitu kenn xam ko xam nañ ko ñi ngi ni ñom la yalla wax ni ñom la voilà ñom ñoy jitu légui xolal alcorane ñuy jëfandiko lool hein bo xolé terme yu utiliser xolal bi xolal suñu wax wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun mu tuddu aljana ak yafa nek ak mi nga xamantene ñom ñoy nek manam mi ñu nek ak seen borom subhanahu wa ta'ala et cetera mu ne ci lola gis nga liñ wax kuy ñeukante di rawante na rawante ci lool buñu xolé terme yi muy utiliser ko lepp lu jëm ci walu gog lepp lu dem ci walu gog da ngay gis day utiliser terme buy textale ak gaaway buñu wara am ak ñeukante course manam la compétition voilà buñu wara am ci lool voilà motax ñu ñëk ñi ñom dañ dan ñëkënte ci lool radiyallahu anhum sultu sahaba yi radiyallahu anhum motax sayyidna umar radiyallahu anhu doon jëm ñëkënte ak sayyidna abubakar radiyallahu anhu and ak sayyidna abubakar mom gis na xamna sayyidna abubakar moko jitu ci lepp moko raw mais téréwul doon jëm ñëkënte ak mom radiyallahu anhu ci lu bax d'ailleurs motax bimu gisé né mom lu bax mo né mo tay jitu mo né bi pa dina ma jitu mais mu gis né après finalement que ni ngeenele dal borom bi da ko defal Seyna Bakkar da dara munte jikante ak mom parce que yalla moko djégéñal bopam ci anam go xamantene kenn du ko ci adap deug mais quand même nga am état d'esprit wu né lu bax kenn duma ci jitu ñu jëk ñi ak ñeneen ñu ñu bax ñi ñi dégg ñëpp ak ñi may gis ñëpp xeyna yalla defal na leen gëneel gu kay man peut-être que buma yalla yalla man na nam ci man ndank ndank ma dem ba mel ni ñom mais suma melul ni ñom aussi peut-être que ñom ñomay gëna gaaw ñom ñoma gëna yaatu la jigu ak yu mel non mais man au moins dina fexé ba fuñu tek sen tank ma tek fa sama tank lool mo man nako voilà lool man nako dafa am benn bes sahaba yi radhiyallahu anhum ñom sayyidna abdullah ibn hudhafa radhiyallahu anhu ak manam mbolo ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñu demo ci ben expédition biñ démé bouru dekk bobo jappone len biñ len jappé mu daali xëc kenn ci sahaba yi ray ko am door ko jass mu dé mu genn aduna tena abdullah ibn hudhafa radiyallahu anhu da di seug di joy muneko lan motax ngay joy muneko c'est parce que ki man ak mom daño nekkun ci di ñeukante ci lu bax lepp budé mokal alcorane dañ ñu jidoon ñeukante daf ko mokal mo mokal ko nafi le goudi da ka dal def manam ma diko def comme mom munuma ci won jeuk munuma ci won raw xéetu saraxé munuma ci won raw itam sakku xam xam itam munuma ci won raw jëf lu bax ak doxal mu jikko ju rafet digënté mom ak nit ñi munuma ci won raw lu né amul dara lu mu mënon raw mais tay nak la xamné raw na ma parce que momu jëk genn aduna parce que dañ ko ray ci yoonu yalla wa fi zalika falyatanafas almutanafisu ñom ñi ñu lek ni lañ melal melu ñu won comme ñun laxiste baye ko no grawul dina am temps na xaar ba ëlëk na xaar ba gëna ëlëk et cetera non ñoom melu ñu won non ñoom dañ tan jëkënte ci lu bax té ci loolu rek lañ nekkoon ci loolu rek lañ nekkoon wa amul ci leneen luñu dañ taxaw amul leneen lu leen dañ yitteul d'ailleurs bo xolé señ bi radiyallahu anhu bo xolé qasida bi da nga ci gis état d'esprit bobu ni mu nekké ci mom voilà ci ni mi waxé ni voilà vraiment di ñëkëte gor yalla ak li yalla voilà voilà ak himmam yitté gi nga xamné mom la am ci yalla manam moy li nga xamné mom moy yitté gor yalla yi té moy yalla yi kessé wajhu dhil jalal wa himmati voilà himmatur rijal wajhu dhil jalal voilà ak yu mel nonou nga xamanté na mom moy goor yalla yi seen yitté té moy jëmm yalla ci jëmm bopam mom ñom mom bo xolé mbindam yi da ngay ci gis rôle da ngay ci gis tout temps ki bobu état d'esprit wu di def di ñëkënte ci lu bax même bo xolé ay xoxal bu ka ak yoy nim ko bindé da ngay gis yim ci wax yépp da ngay gis né loolu mom moy manam engouement bobu bu kawé ambition bu yéme bi nga xamné mom la amé ci lool etc. Et bo xolé kanta yi ci dess yep dañ koy idafal yalla manam yi ñu wax yep ay yi ñu wax ba legi yep luñ ci wax tamit dañ koy idafal yalla manam annexion la mom dañ nan nangam yalla aljana njigeelu yalla yermandik yalla zikkar tuddu yalla et cetera mais yalla nak fa firru xelu len ila allah jëm ci yalla voilà par contre yalla mom ah non koku leg benen affaire la hein yé da ngay gaw parce que sara moy asti sur'a la djugé sara ci sur'a la djugé bi teki gaw firru fi al firar la djugé bi teki xelu xam nga gawal ak xelul du ben xel mo upp doore wa okay yo espaf nga xam nga ci ba voilà deng kon boudé kon ci yalla mo wax xelul jëm ci yalla légui nak ambition bi jëng koy yékati ci walu aduna mëna dox leen pour wuti jikko seen wërsegu aduna voilà yalla boudé ci gis nga fas aw ila zikrillah gis nga sa'yu la jëfëndiko moy nga deug tanki ak yu gis nga mi d'ailleurs bobu sax mo gëna gaw encore parce que le fait que mu nek zikrullah mais kanta yalla ci jëmmi bopom nak yalla ak zikaram du ben hein deng yalla ak lepp luñ ko annexé du ben ci mom hatta turum yek melom yi sax dum ak mom duñu ben manam yalla ci bokkum nga am ko amul lu ko upp doore amul lu ko upp doore leng amna benno jour ma ngi deg bon ma ngi ci fon sax ci jotay bi seigne bey ci man sor ne dañ ñewon alhaj abdou ñom benn jour radiyallahu anhu ne ko papa ñun de gis nañu ce ne da nga jëmmé mak vraiment te sa choono yi ngay daj ak lu nekk nga bëgg ci vraiment def ci yenn choono yi légui té nga bayyi ñun ñu lay doxal affaire yi mbiri té nga tok nopol mu na len mu tok bob yag ne len li ngeen mo wax dé man day nangunako waye ci condition benn condition moy lima bëgg té diko sakku ci sama borom té moy ngeureumum ngen man mako garantir ne nako lol nak man nañu ko mune kon nak baye len mumay def man mo continuer ci lima ne yalla may ngeureum amin yalla nañu yalla may yalla amin allah baba yalla nañu yalla may yalla denga kon o voilà mais lolou du am ludul lan ci nga far aussi lepp lo xamantene lenen la ak ko djuk lenen wala kenen ak ko djuk kenen lepp lu adu ci autre wi manam nga tek ko ci ginnaw djuglu ci yalla yi kesse ba pare di xelu di dem ci mom te xam ngeen ni xel ay gestu dako yak day wañu allure ba voilà jëlal ben objectif kessa nga am ko mu yalla ci yoon bi nak lu ne mën na fi ñu garal la war la bopop muy jëlal yalla rek nga def ko objectif kana gi so sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kero biko yalla wowe ak yimu rombu ni mu bare deggali borom bi wax subhanahu wa ta'ala ma zaqa al basar wa ma tagha beutum han jengul te jeggiwul fuñ ko xollo ben kap la amul moy yalla ci yalla la nekko jeexna jeex yalla defal ko lo xamne defaluko keneen kudul mom defaluko keneen kudul mom sallallahu alaihi wasallam jëlal ben objectif nga tek ko sa kanam te moy yalla kesse beurna ñoo xamantene dañuy nekk ci diine ji waxuma ñi nga xamne ci xana lañ taxaju kan non vraiment waxuma ñoo ñi nga xamne ñom xamnañu seen mauvaise intention ak yoyu non waxuma ñoo parce que ñoñu tax vraiment suñuy wax ci walu gi ñoo dañ leena classer mais ñi tax deug deug wax ji juk moy ñi nga xamne am nañ intention bu baax sauf que lañ le day dess wala ñu dess xamé amna ño xamantene dañuy bëgg manam pour ñom sen dem ci yalla da fay justifier wala day manifester wu par sen réussite sociale wala ni len mbolo mi di topé wala importance biñu len di jox wala sen avancement ci walu économiquement sen biri commencé dox wala politiquement wala yoy pourtant ñom ils sont bien intentionnés mais dañ japp né nit ki bu lu muy gëna dem ci yalla yoyé day gëna feñ ci mom ñom loolu lañ japp de ce fait dañ koy wutale manam nga gis ñuy am yenn sikkar yo xamne dañ koy def sax ngir loola ngir ku bëgg nguur ku bëgg nit ñi bëgg la ku bëgg han ku bëgg am nangam et cetera voilà lool nek sen double way bi lool nek ci sen double way li mom nga xamne mom lañ wax moy mahqul khair wal ghayriya far xam nga la far moy effacer neenal toxal doyedil dindi bam set wetch voilà lenen wala kojuk lenen manam lenen ludul yalla rek manam warful bok ci say objectif say ambition say beug beug voilà lolou ben la am ñeneen ño xamantene ñoom wessu len fofu mais sauf que ñom dañ japp ne lepp lo xamantene day tax ñuy am ay grade yu gëna kawé aljana loola rek manam moy tekte lene ñi ngi avancer ci walu yalla loolu tamit xéetum joomte la am ño xamantene dañ japp ne lu seen maqama yi gëna kawé ñom seen objectif moy xoti maqama yi wala ñi ngi xoti maqama yi ñi ngi am ay kushufa manam amna yo xamanteni dañ koy gënt wala am yo xamanteni dañ koy gis ni yu len yalla di won yaangi deg wala leg leg sax ay def ay karama hein di def ay miracle di def yo xamanteni day jigi de lolu en fait gravité bi nek ci def lolu objectif dafa double première chose mom moy yalla taxatul parce que lolu mom motax yow en fait ce prestige bop ngay wut say intérêt bok ngay def wewut ngay sax ko en fait du yalla parce que maqama yi pour yow la du pour yalla voilà legui yow nga diko wut mais benen bi ci dess mom moy daf lay yobbu ba ci asfala safilina après mom def lol objectif parfois dafa gëna dangereux parce que daf lay mëna yobbu bu fa gëna soufé encore fa nga départ parce que ku mel nonou faaw muy manam yenen jikko yi day daal yomb ci mom manam mu japp ne xeyna mo gën nit ñi wala mom fim tollu yamatu lu nit ñi nak wax deug yalla nak legi nak ah tawarkalla prétention voilà prétention yi day commencer bari muy wote wo ay mbir yo xamanteni taxawul muy gaaw di gis ay signe particulier ci ay mbir yo xamantene danaka du dara non mais si si bu ngelaw li euffé sax mu japp né xeyna mom mo fi nek motax ngelaw li euff subhanallah wa manam c'est une façon d'ironiser mais limay wax réalité la dé té ñun ñu xamna ku nek ci ñun xamna limay wax voilà si si si bu amé benn way bu ko togn jadd dal fa kassalu daru day wax ni ak manam mom manam martaba mo dal waji ha day wax ni mom marta si sama martaba moko dal amna chance sax dama ko bal mais suma ko bal won lu pire li moko dal wa sérieux etc prétention yu graw yoy moy comme liñ doon wax légui bala ñuy tambali du deug di aventurer wu ci ay mbir yo xamantene du romelam mak manam mom spirituellement il n'est pas assez puissant pour mëna xamé lool mais mu ci aventurer wu di ci wax di ci def ay déclaration parce que voilà oui ay piège là cheytane bu la mënul jaar fele alhamdulillah cheytane bu la mënul jaar fele mu jaar la fenam fi ci dess gis nga exemple bi da fa tisso le legi bokku na ci prestation yu graw yi moy lolu du demé nek nga wax dara waji tisso le ngeni wala gis nga sédé na yalla ak sédé na ko dool duñ koy dilé lu bari yalla nañu yalla sam mais seigne bi kon ki ngay wax ni wa mom liñ doon wax ci cours précédent yépp moy bakkanam bak wa bakkan bi la mais mom bakkan bi daf ka no wa bu tok ni diko wa bu bax bakkan ci bakkan la bok yépp ci bakkan la bok no yi no motax gis nga bakkan bu ben affaire bu touti ni bu gaay di tudd rek di dem yépp ci la bok d'ailleurs beuri na ci ño xamantene pourtant sen départ baxone na mais yu mel ni mom mo len tax yobulen ba par exemple ñuy dem ba sax di utiliser manam ay xéti njabar di dem ba buñu mënul ci sax dañuy dem bay utiliser yo xamantene manam da fay douté manam day leunt mais téréwul dañ ko jëfëndiko pour lan pour asseoir sen degré bobu di gis yu nit ñi lul gis di deg yu nit ñi dul deg di mën di japp ci yu nit ñi dul japp di wax naan gis na jinné sangam tour sangam bama ko dess sikar après rawane bi bama ko gisé li lama wax ñu togondo nangam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamné yoy lañ def objectif voilà lolu ci benen réalité la Non, c'est une scène qui sait bien ce que tu dis. Non mais c'est vrai. Voilà. Dieu nous dit à la salle. Amen. jikko gu gëna bax mulit deew ben jikko kesse ben kesse nout bobu jikko moy at tawadu moy la wacce sa bop ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla dañ la yëkëti ñu te yalla tax pa ay fausse modestie doxal no gaay dañu bax ñoo ñoo japp ni man da non man duma dara ab jaamu kessa la man xam nga simple talibé la te gëmoko bokku na ci li wala ni gëmoko nak manam ben way bu ñewon la hé yow yow fi top topul fele no ken ni ngay sikkar rak la ni sikkar ya ngi deug ne yam li ni sikkar bu ni fonto la wax ha rek nga gis bakkam bi commencé amon lay waxal ah sai non lolou mom boudé lay arrivé rek xamal ni gëmo won li nga don wax mais boudé da nga gëm ni jambou doy di nga simple talibé rek nga kay buñ la waxé lolou da nga wara xamni waji dafa wax deug une réalité la wax c'est à dire que deful lulul décrire la comme ni nga mel nga wañ ci gis sa bo da mara nga gis né effectivement daf ma décrire en tant que ni ma mel moy jambou doye di bu teki wul dara ko xamantene voilà ab simple talibé le effectivement voilà bu sakoul lol bu sakoul ak ragneku ci kaw kenn ak fete kaw kenn yalla dal lay wut jeukante bi ci yalla jeex mais pas ay jagle yu particulier pas ay jagle yu particulier voilà deng amna ño xamantene ñom fofu la seen problème nek wala yeñu daw dem ci yalla dañu daw jëm ci maqama yi ak ci karama yi ak ci ay kasso ay fete fatko ay yoy lañuy wut voilà cependant nak ci bir lolu amna benn mbir mu mata baye xel moy leg leg mbir mi day nek étape manam da ngay xamne yow fi nga jëm moy ci yalla yi kessé yow ci sa départ xam nga ni yalla moy sama objectif Mais je suis en train de faire des Comme ni mu sommes dans le cursus scolaire. Premier rang, je suis en transition. Je suis en transition, je suis en train de faire le 6ème. Je suis en train de faire le 3ème. Moy sama objectif nako jall voilà manam non la manam lolou tamit lolou du lolou mo graw manam nga xamni bir mi ay étape la et que étape bi étape suivante bi li la lolou graw mais li graw moy nga jël étape suivante wala ben ci étape bi nga def ko objectif final te defo yalla objectif final kanta am ay karamat bi def ay karamat bi def yoy duñ étape en fait yoy bokkuñ ci étape bi am ay cash fo yoy de bokkuñ ci étape bi seulement parfois day feñ ci bir étape bi c'est à dire que ay mbir la yuy feñ ci bir étape bi ay mandarga mandarga est ce meun nañ ko tuddé mandarga manam ay mbir yu gar parce que ñepp nurolé wuñ ko ñepp nurolé wuñ ko voilà d'accord voilà mais objectif bi da wara nek kan yalla kessé subhanahu wa ta'ala kessé yalla moy objectif yalla moy objectif on daw len djum ci yalla yaani neena mi ngi tek ne min jamie ci mbo tukke ci mbolem lo xamne rek gair nga lu bokut ak yalla lu bokut ak yalla nak lepp ci dug lepp lu dul yalla bokut ak yalla wa kama akam nga xamantena akhbar khabarana allah bur yalla am khalilihi to ci mbiru kharitam ba wasafihi ak tanefam ba bu sel ba sayyidina sunu sang ibrahima ma ibrahim alayhi yalla sax dak nek ci mom man nek ci ñeñent ak ci mom ngeen di assalatu julli wa salam ak salam wa qala wax di mu wax ne moy bimu nan manam mu ngi netal ci mom ibrahima sax neena dafa wax ne wa qala ni ma ibrahima dafa ni inni naka man kat ma ibrahim alayhi salatu wassalam na zahibun aji dawla aji jumla ila rabbi jum ci sama borom aji dokhla dem ci sama borom sayahdini dana ma gindi xel saf na ma gindi yanga bu sota safat ay 99 deno kon mom yalla ci yalla lu jum demu ci kenn yalla dal mo objectif demu ci kenn qala waxna cheikh serigne bu mak bu bax ba maulana sunu kilifa abdus salam ibn mashish radiyallahu anhu allah buri allah anhu ci mom moy serigne imam ash-shazibi radiyallahu bi qawli ci wax bu wax na la takhtar multan min amrika ci sey mbir shay an dara yo en ce qui te concerne multan dara waxtar te nga tan an ci la takhtara ci ne yow do tan so pare ci lolo firra nga daw min zalikal mukhtar ci lolo ci min zalikal mukhtar tukki ci lolo nga tan wa min après nga daw aussi ci ikhtiyar ke ci tan gi nga tan ne da nga daw ne do tan lolo itam nga daw ko bo pare wa min nga daw tamit tukki ci firara ka sa daw bo nga daw lolo wa min kulli shay'in nga tukke ci lu bepp ngir ila allah dem ci yalla kesse kon mbir manam di bo xole da ngay gis ne manam ay étape la ay étape la étape bu ndiek bi moy da ngay ndiek tan ci ne man buma tan so demé ba maqama bobu sax ci yow nga japp ne man dama man dal duma tan et que man dama tan ci baña tan légi nak nga daw ci lolu nga tanon choix bob nga daw lolu moy benen étape bi ci tek moy nga daw ko manam kon da ngay daw après da ngay daw kon choix bob bu paré daw gi manam daw gi ci dem bopom ginnaw gi dang koy daw muy ñett étape ndax la parce que ci yalla rek la jëm man dal damay bëgg né fa khayr wa kay wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna wa inna maghabbat al umuri taghib Allah wala wala se hadji wali wax radiyallahu tanal ndere tan lol tan lol yalla ci sa mbir yep te bul tan ndax naka lay jappande lay possible ni ñun ñuy taxaw nan dañuy tan dara alors que mbir mi fu muy mujju ñun daf ñoo ump mbir mi daf ñoo ump kon nañu bayyi ki nga xamne mbir yep dara ump ko ci mu tanal Mm-hmm. nan la ko mom waxe allazi yajri minhu al-aqdar wala tajri minhu al-aqdar huwa allazi awadaka husn al-ikhtiyar yalla mi nga xamne dogal yep ci mom lay tukki di daw jom ci yow yalla mom mo la tamal mo baxo dila won sa su nek ne daf lay tanal lu rafet comme mbir bi non la demé yow téga tan lola téga tan rek ne ko yalla baye na la mbiri man dal lima amal solo moy yow ya ma amal solo li ci dess yep ci sama mbir tan lo na ko man dal ya ma amal solo mom dana la tanal té bu lay tanal comme mom yow ci sa dundu yep bi nga juddou ba légui ya ngi sétlu né mi ngi lay tanal lu rafet té dogal yi ci mom lay juggé kon jappal ni lu rafet la lay tanal mom baxo nak manam daf la ak tumé ci lool daf la dafa baxo ci dila wone da lay tanal lu rafet na sa xel dal ci limu lay tanal té nga def ko objectif mom kessé voilà lool la wax di dou sa voilà diexna deug la voilà deug voilà alhamdullah deug sa borom neena wa rabbuka sa borom yakhluqu moy bind ma yasha lu ko sobo yaxtaru te moy tan te de toute façon en fait yow boko tan lo wul tam mom mo tan han ala kulli hal en tout état de cause moy tan force voilà voilà kon yow te yow nepp ci voilà de mo so rek yalla yalla sam yalla mota yalla nga li moy lol li manam melo bi mom lañu tuddé tafwid moy joyal lepp yalla mota bo xolé alcorane tout temps da ngay gis muy utiliser terme yoy wala wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basir bil ibad so mbir yef joyal na jox ko yalla lepp remettre na lepp yalla tek na ko ci loxol yalla yalla nak mi ngi gis jami man ibrahim alayhi salam bañ koy sanni ci sawaraw sirna jibril alayhi salam bu ñewé lu ko lat manako yalla tangat na mbolam aduna bi lo bëgg mu ñëw ngir sofal ndox mi mëna ñëw dugg ci tak tak ngelaw ñu mëna ko fay manam lu ne rek malaakai ñepp ngi man ma ngi mu ne ko budé ci yow ndimbal ci yow té bokk ñu koy sadd mi ngi yor mer manam sa tak tak manam moom fi toor mi ngi waji té mu ne ko budé ci yow dedet mais budé ci yalla waaw yalla soxla na ndimbalum yalla wala yalla Allah monako waw legi yalla nga soxlu ndimbalum ñaan ko mu ne xam bi mu xam sama xal ne ci li la ne doyna wa hasbi Allah yalla doyna mo motax ba sahaba ye waxe won lola radiyallahu anhum hasbunallahu wa ni'mal wakeel yeen bi sallallahu alayhi wasallam konta non ne top nañ seen sunna ci baye ibrahim alayhi assalam yalla doyna ñu sekk escape bi wir way escape bi delu way moy neexmal wakir ci ben evenement lañu waxoon wax bi bobu xara waxul lo won biñ ñëwé bobu jamone leen affaire xawon metti quand même ñu am ñu faaton ci fofa et cetera ñuy delu medina and ak jaqar geek tis geek yoy fekk wa makka proche doon ñubbi mais bi dée ba ci biir ndaysan boba sayyidna abou sufyan rabbiyallahu anhu mom mo jittone gaay ñom ak sayyidna khalid ibn walid rabbiyallahu anhu ñom ñoo jittone gaay mais ñom muju nañ tuub après mais avant mais période bobu ñom tuubugu ñoon mais ñu dem ba gis ne comme ñom jek won nañ julit ni ñu né mais ñun téñu dem yékkali gaay ben yoon une bonne fois pour tout exterminer voilà xabar bobu nak yéksi ci ñom ñu né len gaay le néne men ñeu bokkay dajalo wat ñu wat rek dajalo wat une bonne fois pour tout ñeu jékkali len comme jékku nañ len ñom ñu né hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna mu sekk eske bi biir way yentou sallallahu alayhi wasallam ci lolou daj ko da man wala ne sunna la sunna sen mamba ibrahim alayhi assalam mom tamit li la waxone exactement biñ ko sanni ci geejgi hasbi allah wa ni'mal wakeel fa anta wala faqul hasbi allah yentou sallallahu alayhi wasallam lolou lañ ko bu gaay du moyo neel hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul ashrami neelen yalla doyna ma seuk amul benn bour bo xamne def nako jamm ci deug def nako jamm ci deug kudul mom te mom moy borom gangu nay gu kawete bu maggi mom moy ku mag ki tam parce que arwin bi meuna delu ci yalla meuna delu ci arsh bi moy mom la alquran alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum su' واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم موي تاغ صحابه الذين موي غاي nga xamne قال واخون لهم نيل لين الناس نيتني مانام كون نيوم نيتني الناس نيتني مانام موي نين ني جيلي وون انفورمام نيغا خامني ньо توخال انفورماسيون واخون نينا ان الناس نكا نيتني مانام موي wa makka wala yefe kat deug deug jamaa'u dajalo nañ lekum ñel len dajalo nañ ngir attaquer len fakhshawum ragal len len ñoo len def li ñeen fi ngeen jugge ñoo len ko def te neena ñi ngi ñew pour jekeli len te ngeena ragal faqalu ñom ñu ne dede inna la question hasbunallahu wa ni'mal wakeel mune lola bagn ko defé fan khalabu ñu delu bi ni'matin delu walu xewul min allah bu tuké ci yalla wa fadlan ak gënël lam yamsasum su'ul won dalatu len wattaba'u me ñom lan lañ doon top top nañu len rek moy ridwanullah gëruma yalla ñom lool moy doon sëru ci tif wallahu fadlan adim yalla nak moy borom gënël yu mag mayna len gënël yalla parce que mom lañ doon top gëruma mbokk fekk na ci jitt wax na xewul yalla lu bon da len sori et cetera motax hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba bok na ci njariñe ci kar ko moy am yoy njariñe ci kar hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy han xewuluk yalla xewul da nga ab bari xewul ni'matunallahu wa fadlun ngeeneluk yalla dal lolou defu ngeenel ba nga xamne defal na la ngeenel lam yassas mom hasbiyallahu ben la hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy moy ñun hasbiyallahu moy man voilà deng te day maye te day tax lu bon dula dal la lay art yu bon yu bari danaka lepp kay machallah ba pare mën na la dox ngeureumal yalla nekhna di waaw ñoom seen ñoom am nañ ci ay xéti mbir bis da ben bis ak naacha bi am na ci lu ci nek seigne bi joxat na la ci sa courage bi ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel da mo do wala na ben notion bu ci nek wala wonga courage mo bu ñi deg ci nuance bi te wa fari xam ko wa ma ci daw te mëna ko ma jé jot ay yalla yalla yalla sa ko ay deng kon legui muné qawluhu wax jim wax na bi atami salawat ci gën jaamati julli azakiyati teddi man yu selli yu selli manaw mi ngi ci nam mu ne manam moy sall yalla nga julli alayhi ci yantibi sallallahu alayhi wasallam ya rabbi o sa borom bi atam ci gën jaamat as-salawat ay julli yani mi ngi ci nam bi akmal hay gën manam bi atam yi gëna motaliku as-salawat ci julli yani mi ngi ci nam bi akmal hay ci gëna mat bi akmalha te nam gëna mat wa azamha ak ci gëna kawé manam yi gëna reuy deng kon lool la ñaan gogu lool la manam mi ngi ñaan kon yalla julli ci yantibi sa sall julli manam bi gëna mat bi gëna motaliku bi gëna kawé bi gëna reuy bi gëna mag qawlu wax gi mu wax na nak azakiyat yi sel ya yani manam mi ngi ci nam al mutazayid yi nga xamne day faawu di dole ko rek alati yi nga xamne la qayata amul njombartal la hadi ko ñal manam du yom du jeex wa zakiyat lu sel nak fi nafsiha ci jëmmi bopam hiya moy al baligh li nga xamne mom moy dafa jiggi dayo ila al qayata ba ca njombartal ga al quswa ba gëna sori fil kamal ci ma lol moy azakiya lu sel deug deug moy lol bala ñu ne nangam dafa sel deug hein manam il faut ku mu nek lo xamantene day mat hein day jotale ba ci feug xamne moy fa geuna sori fi geuna kawé fi geuna sori ci xéet ci ki mat voilà qawluhu wax gi mo wax mom manam ci bir salatu al musalli yalla nga jull mom nga julli ci ki nga xamantene al musalli moy aju julli fi mihrab ci mihrab ayni jummi ha'u al huwiyyah manam al huwiyyah moy ko djok borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu nek huwa manam lol moy al huwiyyah moy le fait que yalla nek huwa mom donk muy junjul tilik manam bo xolé lol day junjul nek borom bi subhanahu wa ta'ala ci anam gum gëna sore te xamuñ ci mom lul mom ci hal ci xabar bob xamuñ ci mom lul mom deng legi rek ha gogu manam yaani mi ngi namane anal musallina ka aji julli gi kat fi mihrab ci mihrab am mihrab moy la mihrab moy fi imam bi taxaw bu nek ci jakkaji gis nga jakkaji wala fofu melni xetu cercle demi cercle non wa te imam bi difa dugg mom kesse difa wala en fait mihrab batu mihrab mi ngi jugge ci harba bi tek xare legi mihrab li tax ñu tudde ko mihrab moy place la gis nga mafda ki la ismu makan la place la bo xamantene dañ ci xare ngir dem ci yalla di ci xare contre shaytané motax ñu tuddé ko mihrab wala deng borom bi yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam mom kessé motax gis nga haqqatul ahmadiyya lay nekk di junjuni sallallahu alayhi wasallam mom kessé mo nekkon ci jamono jojja bi jaamu yalla nek ci patchuli boba yalla amalagul dara loolu ne mom rek fi ne mais muy jaamu yalla nek jaamu yalla en tant que yalla y kessé pas sax en tant que allah ha dede en tant que zat nek parce que allah tour la zat nek yalla mu dekk fofa di jaamu yalla ci hadara mu haqqatul ahmadiyya nga xamne mom rek la ci ha huwiyya gogo ci mihrab bobu fa la don jaamu yalla waaw en fait sallallahu alayhi wasallam fofa dafa am ñu fa tuddul avant ñu tuddul won ni dedet tuddul won ni avant dafa am benen tour disne wa yalla da ka rang manifesté man dafa manifesté wu ci mom am sur lui et à travers lui même essence am nek nek motax lol lol motax tuddu fo won benen tour comme bi ni ñu ko xamal tour bobu mom d'ailleurs ñu koy jundju fi ci biir wax ji muy wax fi ni ne manam kon mom moy al musalli fi mihrab ayni ha'il huwiya sallallahu alaihi wasallam deng kon mom mi nga xamne moy ajul julli fi mihrab ci mihrab ayni jummi ha'il ha bi nek al huwiyati gay ko djub huwa manam huwa mom moy mom yentim sa sa imam moy imam jami' al wujud mbolam nek fi gis nga fi imam bi di ne fof la ne mom rek ka fa nekkon di julli manam mom rek motax gis nga moy imam min def nek te fi yep moy sen imam ndax mihrab ba imam rek ka fa en manam mihrab bi buñ ko nekk ni nek ñu nekk ci djuma ji lu mu reey mihrab bi mom imam do ko fay taxam wa okay wal wujudu nek te fi kulluhu ñom ñep min waraahi ñi ngi ci ginnawam sallallahu alaihi wasallam wa utliqa jaylafna nak jaylafna manam boyalefna manam a alayhi ci lola al mihrab turu mihrab li kawnihi ngir nek gi mu nek ne la saniya amul ñaaral lahu diko ñeel fi martabati ci martaba bobé mu nek al ahmadiyyati day ko djuk ahmad taqatul ahmadiyya mom sallallahu alayhi wasallam rek fa nek amul ñaaral motax ñu non mom motax ñu tuddé maqam bobu mu nekkon di jaamu yalla kesse mom dong ñu tuddé ko mihrab Allah sallallahu alaihi wasallam fa innal wujuda li yarbur moy nek te fi kulluhum ñom ñep yusalli day julli manam nek te fi day julli fi jami'i ci ja manam jumaa ju mat dani wahitaka nga xamantene la ko pek al uluhiyatu moy ko du bur di yalla nek buru ñep ñep dañuy jaamu yalla parce que yalla moy al ilah moy parce que moy al ilah manam moy ki yello ñu jaamu ko ci deug lolu ñu mindif yep dañ koy jaamu ci sens bobu mais yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam daf ko jaamu fenen ci mihrab ci benen niveau bu gën kawé encore moy bi muy wax ni lolu mom motax haqqatul ahmad ya ken mënu xam lan la ken mënu motax ken manul mos ken xamul dara ci la ca aju lolu mom motax wo wote mom yenenti bi nak salla yalla julli allah bur yalla alayhi wa sallam to musul ko mu doli ko mucci salli day julli mom naka jek mi ngi julli fi mihrab ci mihrab tajalli feñu wayu manam moy manifestation azzat bi nga xamne moy jëmm borom bi nek nekam al muqaddasat ba nga xamne dafa sor ci sel ba takul luñ koy dindi min haysu ci anam gi nga xamne ma mom mbir moma nek nek yalla hiye nona la nek hiye noné motax fa ah wax bi disna waaw na yalla nekke nona namu nekke deug ci nek nekam mom day yeralti sa xam day jaamu yalla ci hadara bob motax ñu tuddé ko mihrab kenen ku dul mom nak da nga ñew nek di jaamu yalla parce que yalla moy yello ñu jaamu parce que yalla moy ki yello ñu jaamu ko ci deug moy ki nga xamne jaamum dana jari ñak jaamu ka di lorati moy wala ki nga xamne dafa yello deug deug ñu jaamu lool mo ci loolu ci buntu bobu ko jaamu uluhiyya gi waye yenen timi sallallahu alayhi wasallam mom daf ko jaamu ci nek nekam essence am namu nek deug deug deug loolu fofu la ko jaamu moy haq ci haqqatul ahmadiyya mom rek donc kesse amul ko fa ñaaral sallallahu alaihi wasallam motax fa innaha yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci haqqatul ahmadiyya gogo aynul ayni moy jëmmi deug deug nek nek yalla wa aynul ha'i mom moy jëmmi ha goga sallallahu alaihi wasallam waaw yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ha la tuddo fofu ha ha ha non la tuddo ndeysa waaw sallallahu alaihi wasallam tuddul won wala ñu tour bi mo don wax legi ñu mom lay juñ wala bala yalla am defar dara bala sa haqqatu muhammadi li existé mu nek ci haqqatu ahmadiyya kesse nek ci jaamu yalla ci xal bob ha la tuddo sallallahu alaihi wasallam muy ayn ha'il huwiyati moy li moy jëmm ha bi jundu yalla moy kan ne mom la xam nga ha ha day jundu rek nek nek yalla ha ha ha mom lay jundu ha ma harf bi ci bopom harf bi ci bopom waw gi c'est parce que muzakkar dañ ko def manam dañ ko askaré lé né comme goor la manam o a défaut ci mu am comme xam nga yalla amul goor wu nek goor wala jigen mais comme a défaut de lol ñu wax né huwa ñu wax huwa voilà lol la mais sinon haagi lol la té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko rang melo manam da ko rang nek essence gogu non manam manifeste ci mom muy refléter yalla ci jëmmé bopam le fait que muy refléter nak yalla ci jëmmé bopam motax mu tuddu djel touru yalla bobu ha ha inshallah Allah salam ah comme genre yi bokor na ci waaw li tax waaw di comme manam da ko wax wax ju leer voilà ko fi bu leer voilà Alhamdulillah. Fal ha deng ha gog hiya moy huwiyatu zati nek ga manam mom ci nek nekam ga manam huwa mom yalla la tax ñu nan ko mom huwa manam moy deug deug nek nekku yalla moy ha motax yentik sa sa tudon non wa wujuduha ak nekam alladhi gi nga xamne huwa moy hadratu tams wal amam wa hadra bobu ñu doon wax moy hadratu zati wala moy fi nga xamne lepp far lepp leundum lum hadratu tams wala wala wala Allah Allah Allah سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Il est